کے توحید مسئلہ چکے نو مال و دولت کے سونا درس رہی نو دام دا اللہ پہ لار مانے وہ لگا ہوا ابراہیم علیہ السلام چھ ملمانو بولی دا بہ ملمانے دسے ناشنا گوندہ کی بولی سلامی پہ واچھ ہوا وہ شوال خبر مانے وہ ابراہیم علیہ السلام بتاو نے تعجب تویلا اے نا بی ارضی السلام زما پہ دے اسمہ کے گھما پہ سوک سلام نا کی تاثر کم جانتا رہے جو سلام الواغستا کور تلاڑا اس خیت تکے کا اورائے وڑولا وہ تیل دا خورئی وہ تویلا منگ دسی خوراک نکو کہ تچے پہ دی اجورت آخرے انو منگے خروہ کچھلے اجورت ناخرے نیو خرو وہ تیل آو آو ڈوڑائی کرتا ہو خرے اجورت ورکے گا نا سخی سڑے چی کنا اگر شے کرتا ہو خرے تا سا اجورتوں میں ورکے گا اجرت رہتا اجرت دا دے چکل ڈوڑے خورے بسم اللہ اجرت دے جو ڈوڑے نہ پاری کا شروع ہوئے الحمد للہ ملائی کی یو بل تو وہ قتل سڑے ناشنا سڑے اتخذہ اللہ خلیلا اللہ جب دوستانہ نہیں بولے خصوصی سڑے دے وہ آگے ہوتا آگے خورا کیا نہ کہو یہ خوراک ہے نا تو ابراہیم علیہ السلام پر یہ کی سیر ادا دا دور قانون دا کہ چا بد چا سے دشمنی کے اندازے نے کور روڑے دینا پڑنا ہاں دا وہ سنئی زمانے خلق دا بغیرت خلق دی کہ چا سے دشمنی اول ورش اور کور کی ڈگشی روڑی اخری بے سڑے اولی دا دا بغیرتوں بھی وہ نہ خرا کہ دشمنی اس سکے نو ڈوڑے اس مخرا نہ سڑے وسطہ نہ جان سہتی اور جتوں سے ڈوڑے خری دا دوستانے نہ خدا اور جب دوستانہ کے سڑے وہ دا یقیناً بے غیرت ہے خبر مانے نو ابراہیم علیہ السلام پہ دی وہی رہے تھے جدا سب زما دشمنان دی وہ او جس میں خیفتن پٹے کر دے نہ یہ را ملائے کو تو لا تخ پھرے گا من وردا سے علم غیب نہ دے چ ملائک پوئے شو جی دا عالم چ کن عالم الغیب دی چ دا سڑے وئی رے دا یہر ظاہری چیز دے یہر پٹ چیز نہ دے سڑے چ وئی رے گی دا اگے اندامن پاگے دلالت کئی او شولے یو سڑے رامنڈ وئی او پوشی گی تو بدے مانے پوشی دا سڑے چرس غلا ولے رے او شولے خبر مانے خاجی مطلب دیو جنا سڑے پری پوئی کی جکلا سڑے ہوئی رہتا خواتے معشوم ادھر ہوا ہوتے بڑے اس سم کو معشوم آوار سے رپی گر سے دار پی دل دلالت دے جا معشوم ہیری وہ شو لکھا برا مانے نو یہ رچر دا پسکر کو مانے اخکاری بلکہ صورت ہی جر دو پنزو سیاد کی رازی انا منکم وجلونا انا منکم وجلون تایو تا پخلا معنی ویلا قال انا منکم وجلون مستاسونا ویریدون قال لا توجل نو دیکھے علم غیب مثلا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر دے فغا علم الغیب ندے دا پتو دا نشے دا پرشتی دی او کدا پتو تاوے نسخے ولا نالا لو فکر دے شاں خجی د دین روس تھا جکل دے ابراہیم علیہ السلام پوش جدا پرشتی دے اس کے انہوں پوڑا ومرا تو قائمت زنانے ولاڑا دا زنانے چی ولاڑا و یو قول لا جا قائمت تو سل دے ولاڑا منزے کوا و پکار دسی دی چی زنانے دا کور دا عبادت کئی خوا دا پکت ٹی وی تناستا نہیں جب ٹی وی چلتا خزی گڑی گی تو بار گڑی گی خجی یا قائمتن بی خدمت الازیاف دا میلمانو پا خدمت مانے ولاڑا ہوا او دا کور زنانو لپکاری چی کل دکو دا دے کور تا میلمان راشی نو زنانو شون دیوک دیکری نہیں چی دے میلمانو تا ورم و دی خدمت کو ننا زنانو لپکاری چی دا میلمانو خدمتو کی وامرأته قائمة فزوحکت وی خاندل ده خانده چه وجه واچه ده وخاندلی دلتا زیره و تا ملاوش ده حلاکت ده قومی لوت او یا خوشاله شلا چه دا ملمانا دشمنان ندی بلکه ملائک دی ابراهیم علیه السلام تخلاش خجی او یا پا کلام که تقدیم تاخیر ده پا بس شر نا بی حساب فزوحکت وی خاندلی او یاد دی وجن او خندلی چه ابراهیم علیہ السلام دل لسو ملمنو نیری گی ابراهیم علیہ السلام لاللہ طاقت ورکڑو دل سلو کسان مقابلے زان لشو کولے نو چه دل سلو مقابلے کئی دل لسو نولی ایری گی نو پا دی مانیو لخندہ وارلا زہکت پا ماں بے حاضر سر باج خلق آغستے دے چه پا زہکت پا حاضر لیکن فرا وائی کہ لم اسماؤہ من ثقت ما چرد دا سیقا عربی ندانی دے اوری دلی کہ زہکت پا مان دا حاضر سر دے او دا زہک سبب دا سوال دا پیدا کی چہ دا خاندہ سبب سر دے دا آغی وجوہات ماوی ویلا چہ حلاکت دا قوم لوت مانی خبر شلا انا ارسلنا الی قوم لوت پا زہکت نجات دا ابراہیم علیہ السلام ملمنون پا دینا مانی خوشحال شلا وزوحکت خجی یا تقدیم تاخیر با بشر ما بیسا پا زوحکت او یاد ابراہیم علیہ السلام پا یہ رمان خانداولا ورلا چی دلس کسان نوالی ریگی ولقد جات رسولنا یقینان راگلیو استائز من ابراہیم علیہ السلام تا بزیری نویویلا سلاما سلمنا علیک سلاما سلاما جو بتا سلام قال السلام وعلیکم السلام پتا سے سلام ہوئی پس درنگے تیرن کا چراتا جو کا پیو سخی تکیکلے شوی باندے سرائی زاریات شپگم اشپگیشتم آیات کی رازی انجا بی اجل سمینا سورب سخیو لالال کا اشارہ دیتا دا میل مچ رمائی راگے نکور کے جکم خبن دیسی جو اقو لراواخنا دسے نہ چلے ٹھیک چل گئی ٹھیک ہوا جلے اب وہ زر میل ملا لال کے فکر دے سو ننا ان جا بنیز چرا تیو گا پاس کی ٹکڑے سے باندھے پلم مارا اے دیو ہم بسار کلا چویل دلا سنا چندر سے دیتا نہ کہ رہ ہم نہ سنا وہ گن لو او جسا او پٹے کر دے نہ یہ را نویلا گئی مئی رے گا یقیناً منگلے گلے شوی لاقوم لوت قوم لوت تا زنانا دے قائمتن ولاڑوا من ورائی ستر تفسیر سیراج ہوئی دا پردی ناوخا ولاڑوا او دا زنانا حضرت سارا رضی اللہ عنہ دا فزوحکت وی خاندل پا زیر اولوار کمان پا اسحاق علیہ السلام سرا چزوی با دی پیداش او روس دا اسحاق علیہ السلام نا یعقوب علیہ السلام چنو سیدن پیداش اویل دے زنانا یا اویل تا ہائی ار ایز ما حلاکت یا ویلتا یا ویلتا پس کی یا ویلتی دے یہ بدل شوی پالیب سا یا ویلتا ایز ما حلاکتا اعلی دوز با اولاد راولن و انا عجوزن و زیم بودھئی دیو کم سلوکالو کو عمر بانے وا یا دو نیو کالو و حازا بالی شیخا او داز ما خاون دے شیخن بودھا دیر بوڑا دے او عمر دا ابراہیم علیہ السلام سل کالا یا شپک سل کالا عمر یقینا دا خو یو شیر عجیب ناشنا قالو دیوالا اتا جبین من امر اللہ اتا جبین چیزی غدا جی جی واحد بونس مخاطب اتا جبین من امر اللہ تتاجب کیا خا جمن دا قالوا دي ولا تعجبنا من امر الله اتتعجب كه من امر الله ده حكم الله نا رحمت الله وبركاته رحمت الله وبركاته دي عليكم متاسمن اهل البيت ایک اور والا بشك الله حميد حميد داغي صفاتنا شو مجيد لوي ده وشله حضرت شيخ صاحب قال ولا ما تپوسو کہ طالبان دي طالبان مالکون سے سی غلا وی ولا چ ما کو نا پیے دے دے لئے اون مائنے کو جدت شئے دے مالی اون کے دس نچ مالی اون چرا مانا پیا دے داد ملا ایم لون باب دے مال اون مال آن مال اون سیغد جمی اس میں پائل سیغد فکر دشو فلما ذهب عن ابراہیم الروع کل چلال ابراہیم علیہ السلام الروع یرا وجاته البشرا اور آگے وہ تو زیر ہے زیر وہ ترا گئے وہ شل خبر مانے فلما ذهب عن ابراہیم الروع اور کل چلال ابراہیم علیہ السلام نیرا وشلے دورہ حدیث من کولا یو لفظ راغ یقزان لفظ راغ یقزان یو اللہ یقزان سے سیکھا تھا دا بچا ویلا دیش ہے دا مزارے رہو چاہ بھائی سے چاہ بل سے ویلا ماتل سے یقزان داد صفت مشبہ سیکھا تھا وزن فعلان دے مات وہی چھ مات طالبان تپوس دے سکھائی کڑے دے یوم جواب نہ دے کرے دب طالبان کتاب نے سڑے ہوئی جواب دے کہ فکر دشا پلما زہبان ابراہیم الروع کل چلال دا ابراہیم علیہ السلام نے یہ وجات البشرا اور آئے وہ تو زیر ہے وجات فی قوم لوط جگڑے قول سے بارد قوم لوط کی یقیناً ابراہیم علیہ السلام لحلیم خامخا صبرناک اوا عاجز کو ان کے مونی برا گرزید ان کے اے ابراہیم علیہ السلام اعراض کر دینا دا خبر و منسن کے چرا دل تلوت علیہ السلام دے ہو دا قوم محلا کوا اے ابراہیم اعراض کر نہاز دینا انو بشک شاندار قد جا امر ربکا یقین راغل حکم در افستا و انو بشک دی چی دی آتی ہم راجی بدے تعذاب غیر مردود چی نشی واپس کی دلے چاپ سپارش غیر مردود بشفاعت احدین ملائک رات ہم دگا لس یا یولس ملائک دی لوط علیہ السلام کو لرا لوط علیہ السلام پیغمبر دے دا ابراہیم علیہ السلام مرار دے او پینزو کلوتا دا تلے دے پوشل خبر مانی او تقریباً چلور لاکھ خلق چلور لاکھ خلق دا دپو امت او دپو قوم کی دی او مسئلے ہوتا کڑے دا لیکن دغ خلق کی لوی مرضو چدا الکان سب بدعملی کول نو چکلا ملائک رال پا شکل الکان مانی دا غم جنش غم دا دیو جن نکے چپ میلمانو را تک مانی خاپا دے نا نا دا میلمانو میلمستو ورکول پا دی خوشالا دے پا دی خاپا دے چز ما دی میلمانو با چوک بیزتی ہو کی دے مانے خپا دے ولما جات ہر کل چلال استاد لوط علیہ السلام تو سی ابھیم خپ شپا گے مانے خپکڑے شپا گے باندھے وزوا کبھیم ذرا او تنگ شو پدے مانے ذرا دیسیت سینے نا زوا کبھیم ذرا تمیز چ واقیش د نسبت نا دپ مانا کی پائے تو زید النفسن تو نفس زیدن زواق بهم زرعا زواق زرعوه تندش سنا دا بهم پدی ملمانو مانی اویویل هذا یوم ناسیب داورز دا سختا و جاهو اوراتگو دا قوم دا یهرعون چرا از غلولیشو و من قبل و مخیدینا یهرعون بی اختیر را مندوالی یو بل خبر ورکی ملمان را غلیدی و من قبل و مخیدینا کانو یعملون السیئاتا اعمال قول تو گناہوں بد بد عملوں نے قول سورت قمر آیات نمبر وہ دیر شراوڑا ہوئی سورت قمر آیات نمبر وہ دیر خجل تو گو رہی ولقد راودوه عن ضيفه او یقینن دے قوم مطالبہ کڑا دے لوط علیہ السلام نے بارہ ملمنو دکی پتو مسنا آیونہم ما اوارک استرگی دے دئی اکم خلق دے پور تراغلی استرگی اوارک شلے فزوکو عذابی و نظور پس وچک ازما عذاب ازما رول ولقد صبہم بکرتن عذاب مستقر سورت قمر قمر وہ اشتاں پارک دے ولقدرا ودوه عن ذبی متمسنا اعیون فذوق عذاب ونظر ولقد صبهم بکرتن صبا کے سار وقتی عذاب مستقر عذاب قرارے نیون کے فذوق عذاب ونظر ندل توائی وجاہو راتو تا قوم دے یوں رون ایلے چراز غلولے شدے تا ومن قبلو دینا مخ کے یا کانو یا مرون سیا چا اعمال کول دا گناونو دا بد بد بد اعمال کول ویل اللہ علیہ السلام ایز ما قوم هاولائی بناتی دا زمانو ندی هاولائی بناتی دی دا مانا ندا چی زمانو نسرات تاسو کو زنا کو نوی کئی دا مانا ندا دلوت علیہ السلام تم ری دونوں نہ بھی دلوت علیہ السلام تو ری دونوں نہ بھی اوشل خبر مانی بے بکار جسے ہا اولائے اوشل خبر مانی داس ما چیری بنتایا داس ما دونوں نہ دی فکر دشا نو دیو جنا دونوں نہ دی بلکہ ڈیری ذکر کرے بنات اوشل خبر مانی دیر دی وجنا ذکر کرے چلو تارے سلام وی داستا سے نونا بنات القوم بنات النبی بنات القوم بنات الکبیر دا قوم نونا دادسی دا مشر سڑی نونی اوشلے دا دی وجنا پکلی کی یو مشر سڑی دا دی کلی یو جنی ولا مخل ورشی نو دا جنائی وطای بابا جی پا خیر را لی اگوی نوریس لڑی مشی پا خیر دی نصیب شا نو دا خیصا لور ندا خدا مشر سڑی دا دی کلی کشر جنکی والکان دی تا زامن و نونو وی نو لوت علیہ السلام مقصد دا دی چرا استاسو نونا زمانو ندی نو دیسا نکاو نو کئی دیسا نکاو نو کئی او دی دا مقصد ندی کہ زما دنوں سا نکاؤن یا زنا وکئی دا مطلب نہ دے دا دیو جن سعید ابن جوبیر وائی مراد دا بناتینا بنات القوم دے بنات القوم خجیب او یا دا کلام کلام مدافع کلام دے دا دی کلام مقصد نے جنا کارد سے وکئی یو سڑے دا حرام و نمنہ کئی و توائی سڑی دا الخنزیرو حلال حل لگا خنزیر خستا پر ڈیر حلال لے کہ دا حرام کرے نو خنزیر اخرا دیرا مانندا کہ خنزیر اخرا مندا حرام کار کرے دا آہا اولائے بنا تی دا زمانو نا دی دا پاکی دستا سو پارا فتق اللہ یہ رو کر اللہ نمام رسا کے فیزی بھی بارا من منوز ما کی علیس منکم رجل الرشید ایا نشستا سنا یو سڑے خاوند ہدایت رشید زورش دن نش بتا سو کیوں سڑے او خیر سڑے خاوند استقامت یو خلق گنان من کئی رشید خاوند ہدایت رشید ہدایت والا رشید من کون کے تو گنانا قال اغیو تیو لقد علمتا یقیناً تا دفتہ دا مالنا نشتا مندرفی بناتے کا پننستا سرستا کے من حق انسا حاجت حق من حاجت ستانونو تزمون سے ضرورت دے و انکا بشکت جی لطالمو خامخا پوئے گے ما نورید کمشے چمنگا گوارو منگ دا لکانو بد پیلی گوارو منگا جنکو سکار نشترے قال اویلا لوت علیہ السلام دا دیر دا افسوس دا وجنوائی لو ان لی بیکم قوتان عبداللہ ابن عباس وید دے کلام مقصدو کاش کی جزما یو زیوے زامن نوے کم کلی کی جد سڑی زامن نئی دا سڑی ری خلق و لگ سپک گندہ کی معلومی کی وشولے ویرہ دیسے مدافع نشتا رے لو ان لی بیکم قوتا کچرویز ما پارت طاقتا جزا محضوب دا تاسو ما منکو لمناتو کم او آویہ میں زی حاصل کروے لارکن شدید یو قبلی مضبوطی تا رکن شدید قبیل مضبوطی تا یا رکن شدید قوین شدید یو قوی سڑے چی سخ قوی وی چی ریسا مزے حاصل کرے وی پتاسو ما حملہ کر طول بن وجلی وی دلتا ملائک کوئی شو چی دا لوت علیہ السلام کو زمن پسر مانے دیکھل کو خبر ہی کئی اغیوت علیہ لوت ایلوت علیہ السلام یقنن من استازی دربستائیو لیسیلو علیکا چرے رسیدل نکی تاتا فا اسر بی اہلکا دشپی بوزخ پل اہل بی قطع من اللیلی پر ٹکر دشپی کے ولا التفت منکم احدن او پا شاہ بی نگو رستاسن اوکس اللہ مراتا کا اللہ مراتا کا پا استثناء دا احدن ندا او کد احدن دا مستثناوے دا بے منصوبہ نراد اللہ لا یلتفت منکم احدن الا امرأتو کبے بے مرفوع بکارو دا استثناء دا دیدہ فاسر بے اہل کا طول اہل دے بوزہ الا امرأتا کے گوار چھ خزر دے بونزی انہو بے شکشان دا دے مصیبوہا رسیگ بدے تو ماہا عذاب چھ رسیگ دے خلقو تا او لوز دے سبا دے وی سبا بحلا کی گی لوت علیہ السلام سبا سبائے محلا کا وسی حلا کئی ایڈے کم جن کھڑے رہے پرشتے ہو تو علیہ صبح قریب یعنی سبا نجدے تو بلا لگا فاشا یعنی چدا منگا اچت کڑی بگر دشا پلما جا امرون آج کر چلا گیا عذاب زمن جالنا لہا اگر زمن پاسنے طرف لان دے ہم تور نہ آ رہے ہیں جارت منگو رو رہے پاگے من کہانی چکم غائبین دے کری نہ پاگے من کہانی ہو رہے تھا حجارتن کانی من سجلن دا ٹکرو دا خاورن خطن چکلن دا غندار جوش پا اور کی گرم شی آگا دا سجل ہوئی من سجلن دا ٹکرو پوشل خبر مانی منزو دن او پر لپسی او پر لپسی ہے من سجلن من سجلن منزو دن پوشل دا ٹکرونا چا پر لپسی او پر لپسی متطابع پر لپسی یا منظور ان تیار کرے شوی مسومتن صفت حجارتن دے حجارتن مسومتن کانی مسومتن نشاندار پا کانی مانی بیر سڑی نمو سلی کرے پنیز در ابستا باندے وما ہیا او نو دا کانی دا ظالمان نلری ظالم سید دا کانی دری نو یا وما ہیا من الظالمین ببائی دا او ندے دا کلے دلوت علیہ السلام دا ظالمانو دا مکی نبی بایدن لرے لرے خوندے دا خلق دا کلمان تیری گرا تیری گینی شبگم واقعی دا شعیب علیہ السلام دا واقعی مقصد اولنی دعوت ثابتی او چه فابود اللہ مفر فابودون دا اللہ عبادتو کئی اللہ تابدو اللہ ایہ دا اللہ عبادتو کئی اعبد اللہ مدین تے ملے گئے ہوں خیر خواہ دے شعیب علیہ السلام وی ولے اس ما کو ما عبادت کی اللہ نے سستا دے پار مددگار بغیر اللہ نہ کمے م کوئی پیمانہ ہوتا لگی کنن زین تا اس نے بخیر فقرا والی باندے اللہ نے پرا خرج در کڑے مدین یو مشہور منڈئی وا کہ د مصر اور شام نہ بخر کا تو تے خط سوال غسل کول او یقینن زین تا زیرے کے متاثر عذاب اور زی گرا چون کنا ایز ما قوما پورا چی پیمانا وطلا پا انصاف نقصان مرد خلق دی پا چیزنو کی او مگر زی پر ایز ما کی بسات کون کی بقیت اللہ باقی دا اللہ چکم حلال رزق دے بقیہ بقیہ لکم من الحلال یا بقیہ بماند توات سرا توات دا اللہ غرد استاد پارا ان کنتم مومنین کئیوئے مومنانا وما انا علیکم بحفیظ او نیمز با تاسمہ انسی موارا شعیب علیہ السلام بیانو کو دیو علیہ شعیب اے شعیب علیہ السلام دا نم دا شعیب چی آخری دا استحضاءن او استخفافن اصولاتو کا ذکر رسولات تے مراتی دین دے اصولاتو کا اے دین ستا تا امرو کا تا امر کئی دا دی خبری انترو کا چمنگ پریدو آغتو چا عبادت کے پلاران زمن زمن پلاران چا بولا عبادت کے من دا پریدو رستا دین من تا داوئی او ان نفلا فی اموالنا ما نشاء او پریدو منگ حاغتو چھ منگ یکو پا خبر مالونو کی چھ منگ وارو منگ چھ سو وارو نو دار اترہ تا حکم کے چھنا پریدی دا زمان فخرا دا چالا بے زیتا اخلو چانا بے کما اخلو استاز مزا سکایا لی او ان نفلا یا تا منگ منی کے دا آغت سنا چھ منگ وکو پا مالونو کی ما نشاء سو چلا سو چھ منگ خوخشی زمان چھ کما خوخشی منگ با آغشانا کون انکا بے شکا تو پتر قیدو استحضا سوائی انکا بزگت چی خام خاتا الحلیم صبرناک رشید ہدایت والا اکتا ہدایت والا رالی دلیر صبرناک رالی ویلو شعیب علیہ السلام ایز ما قوم خبر را کئی کہ یہ مذہب دلیل درب دلیل سرا طرف درب زمانا ورزقنی من ہوں رزقن حسنا اور راکڑے ما در اقبل ترن راکول حسنا خیست حلال وما اریدو جواب دی محضوب دے ارائیتم ان کنتو علا بینتن جزائی محضوب دا فهل يجوز لي ما هذه الانعامات ان اخالفه اي ازمال پر جائز دي چدا دون انعامات الله بما کر دي ازي خلاف حکم يا جزاء دادا ان كنت على بينتين افلا انهاكم عن الزلال جزاء الله دس انعامات را من نکڑی اي تاس وزن گنانا نمنكم وما اريدو زنوارم انو خالبكم جز خلافكم استاسي دسنا چه ملا بلتا مسلیقی و تخبلا پهملی کئی ننا دسنا کوما چه تاسو کمکار نمانکوم او زخبلا غکار کوم ننا چه دا کمکار نتاسو منکونو پخبلا مت منکیگم وما اريدو زنوارم جز خلافكم استاسي الاما او قصو کم آغا چه تا انها کوم جز تاسو منکوم دا غینا زیر آدن نکوم مگر دا جو ال اصلاح دا جوڑ جاری مستتا تو ترسو برزما طاقتی او ندے طاقت زما مگر پل اللہ باللہ مگر اللہ پہ امداد دے پا اللہ میں جان سپادے ہوئے لے اولی و اللہ تبزرہ گرزم اے زما قوما لا اجرمنکم باعث تر کی تاثل شقاق خلاف زما او برسی کی تاثل پر مثل داغت چی رسدل قوم دنوح علیہ السلام تا او قوم دلوح او یاد قوم دہود علیہ السلام تا یا قوم صالح علیہ السلام تا او لرے قوم درود علیہ السلام استاسن لرے لرے پہ اعتبار دا زمان یا دا مکان وستغفیرو ربکم بخنو گوار استاسن ربنا بیراو کردے اللہ تا اقیدن زمان رب رحیم المحربان دے ودود دوستی کون کے دے دیو علیہ شعب علیہ السلام مانا قہو نکویو گو منگا پا دیر آگا سمانی تکمہ ویناکے و اینا لنراکا فینا دو ایفا او اقیدن منگے خام خائو متاغرہ فینا پخپل پخپلو مجلسونو کی دوائی بن کمزور ہے پینا پا منکی منز منکو مجالسو کی چمنگ کمزوری خلق شمارو نیو پا کتا ضعیفی نظر دیم کمزور ہے دی نورم کمزور ہے یا سپک سڑی و اینا بیسے کمنگ چیو لنراکا خام خامنگ ایو تا دی پینا پا منکی دوائی بن کمزور ہے اخو یو خبر ادا دلتا ستاس چا قوم دی ستاس نصب دی ولولا رحمتک کی چرن لڑل استان رجمنا کام بخامخا گٹ مانی اشتلے وے تو لرجمنا کل قتلنا کے بالحجارا من بو وجلے وے گٹ باندے وما انت علی نبی عزیز او نیت بو من سگران سگران فلا مینے خودت دا قوم دے دیو دیو جلے وجلے نشو ویر صاحب علیہ السلام اے زما قوما ارہتی قبل زما از اعز دیر لوے لگی بتا سبان دے عزت مند لگی بتا سبان من اللہ دا اللہ نا واتخذتمو تاسنی ولی اللہ وراکم رسستا سا زہرین پشا باندی ان ربی بشک رب ما پاسدتا سکم عمل کو گرا چاون کے ایز ما قوما عمل کو بخول زیون قرنز عمل کو ان کے انظر اتاسو کوئشی سوک دے چراجی آگے تازاب یو خزی چر صحابے کی اور سوک دے درو جن انتظار کوئی قرنز سرستا سمجھین دے انتظار کو ان کو نا ہر کل چراغ عذاب یوم اخلاص کو شعیب علیہ السلام او آخر چی ایمان روڑا دا غسرا بی رحمت مننا پا مہربان ایخ پل اسرا او ونی و آخر کو ظالمانو چگے پس اگر دے پا خلکورنو کی جاسمی پا ڈونگو باندے دسی حال آگ شو کہ اللہم یغنو فیا گویدا چی وہ سیدلین دکلی پا دیکلی کی علا خبردار بعدل دے مدین حلاکت دے پار دے مدین کما باید سمودا لکتن چی حلاک شو سمودینا تشبیر سمودین سوال کلولی عذاب دا مدین والا او عذاب دا سمودین یو شانو آغی معنی میں وچہ غرا غلو پا دیمی وچہ غرا دا دی صورت کی تعبیر پا رشپ ذکر کا ذکر شعیب علیہ السلام تے ویل دیکھلی نہ دیو بس اللہ وی دا عظمت کلمانے خزوم زام کی کلک کی دل دے پر شعیب علیہ السلام آوازونا کول یا شعیب یا شعیب اللہ وی چگی نو باسے ودری و چگی دمائی زو باسے سورت شعرا کی ویدو چھے منگ منگ ٹکڑا آسمان نراوارتا وانا نا ٹکڑا نا ودری و سور دمائی راوارا مانا واقعی دا موسیٰ علیہ السلام ہم واقعی لا واقعی تعلق لاری پا درے میں دعوی پوری پا تحجیع علی تبلیغ یقیناً لے گلے منگ موسیٰ علیہ السلام پا خل آیاتو نمانے و پا دلیل خکاروان دے آیاتو نا میں اولوار کرے و موجزے میں اولوار کرے و دلیل خکارا خکارا دلیل دا موسیٰ علیہ السلام مساوا پوشل الہ فراؤن فراؤن تو داغی ڈلیتا روان شو خلق پا حکم دا فراؤن پسے و نو حکم دا فراؤن بے رشید سم بے رشید بے سدید برابر یقلمو قومو مخی وجد اخفل قومو دا قیمت پورد کو اوردہم النار ور بولی دے لرورتا و بیسل ویرد المورودا بد دے گدر گدر کلیشوے ویرد گدر مورود گدر کلیشوے بد دے زید ورطلو چکم زیر دے ورطلیشی ور پسیشو دے پدی دنیا کلانت پسیو دا قیمت پورد باندے بیسل رفد المرکودا بد دے بخشش بخشش کلیشوے بد دے انعام انعام کلیشوے چی پا دی دنیا کم لانتے نو قیمت کم لانتے نا دا او خبرونا دکلو چی منگ بیانو دی خبر ورا پتا مانے باز داغین قائمو ولاد کلی دی لکہ دا مصر خار بلکل وڑا ولاد پاتشو وحسید و دل دل دی منگ ظلم نو کلی پدی مانے لیکن ظلم کلی دی بخبر زانونو مانے بچن کلی دینا آلیہ تو ہم آلیہ و دا آلیہ کہ دیرہ بدل پغیر باللہ نمین شہیم تشہر کل چراغ عذاب درفستا وما زادوہم غیر تدبیبا او زیت نکر دیلر دی علیہو پغیر دا حلاکت نا تدبیب حلاکت وکزالک درشان اخذ ربکا نیول درفستا دی اذا خزل قولا کل چونی سکلی او دی ظلم کون کیوی اخنن نیول اللہ علی من درناک دی شدید سختا ان فی ذلک القلم پدی ما ذکرک جکم ذکر شو لا یاتن عبرت دے من پاردا چا خاف عذاب الاخرت چیری گدا عذاب اخرت نزالک یوم دا ورز دا مجموع اللهم نا چراجم بکریشی دے پار خلق و ذلک یوم مشهود او دا غورز دا مشهود چ حاضری شو دا پدی کے یوم نی ورز دا مشهودن مشهودن پی چ حاضری شو دا پاگے کے وما نؤخره من نرستكو دغا ورز إلا لأجل معدود مگر پا دنیتی معلومی معدود معلومی پا غورای چراش دغا نیتا خبری بنک یو نفس إلا بیزنی مگر پا اجازت دالا مانی خلق بدو قسم شیف منهم شقین و سعیدا بعض دنی بدبخت و بعض بین ایک بخت تفصیل پس آ خلق شقوچ بدبخت نیفا فی النار داو پور کیویم لهم دا دیل پارا پدی گزر زفیرون غٹ غٹ آوازو نی و شہیق واڑ واڑ آواز نبئی پرے دنبئی زفیر اگ آواز دخرت وئی چکل بہار اباسی شہیق اگ آواز تو سینی پر رکھا گی زفیر ان کا کٹ آواز نہیں ہڑے دل بھائی وہ شہیق پرے دنبئی ہمیشہ وئی پری جانم کی مادامت سماوات الارض جانم کل قائم شی اسمان عزم کی بئی اسمان عزم کا خبین امک کی ختم شی ہوئی سورت ابراہیم کی راضی آیات نمبر اتچلوئے آیات میں سورت ابراہیم رواڑ التوائی اوشول خبر مانی یوم تو بدل الارض غیر الارض والسماوات پاگور چ بدل شرازم کا بغیر ریزم کے والسماوات واسماننا وبرزو للہ الواحد القہار کارب دری اللہ تچی یکی واز زورا وردے اسمانونا ازمکی با نئی نترنگی اللہ وی چی ترسو پوری چوی اسمانونا ازمکی جواب دارے سماوات نمرات دے پاسنے طرف او دزمکی نمرات دے لان دینے طرف ترسو پوری چوی دا جانم پاسنے طرف لان دینے طرف دا خرامیش دا پا رہی ترسو پوری چوی ما دامت السماوات ترسو پوری چوی پاسنی طرفونا دا جانم و لاندنی الا ما شاء ربکا استثناء دا پار دا ترقی مگر حاغت سو چو والی ستارب حزا بول نورم سیوا کی نور بل سیوا کی دویم الا ما شاء ربک مگر غز جو غارستار بو کم مسلمانان چ گنہگارانی د جانم نبی وباسی یقینن مستارب چلے فعال لما یرید کون کے راغ چل جل ارادہ ہو کی اس بشارت ہر چار خلق دی چنے بخت کرشی ہو دا او جنت کی ہمیشہ وے بدی کے ترسو پوری چھوی بلندی دی جنت والارض لاندنے طرف دی جنت مگر آغا دی چیو گواڑی ستارب نور نعمت بولا سیوا کی یا ما شاء ربک چیو گواڑی ستارب اگا گنانگاران مسلمانان روستا و جنت تبو زیادتوان ورکول لی غیر مجزوز چنے بشی کٹ کے دلے غیر مجزوز چنے بشی کٹ کے دلے مکی گا پشک کی دہا غصنا چا عبادت کی دا خلق دے عبادت نہ کئی مگر پشان دا غص چا عبادت کو لارانو دے مخ کے دینا وَإِنَّا لَمْ وَفُوهُمْ اِقِنَا مَنْ خَامَخَا پُورَ وَرْكَوِتْ نَصِيبَهُمْ بَرْخَ دَئِ نَصِيبَهُمْ بَرْخَ دَ عَذَاب بَرْخَ دَ رِزَ غَيْرَ مَنْ خُوشِ نَوَشِ كَمْهِ دَلَي نُقْسَان بَبْكِ نَشِ كَي دَلَي وَلَقَدْ آتَيْنَا اِقْلَمْ وَرْكَلَمَ مُسَعَى عَلَى سَلَامَ تَ كِتَابِ اِخْتِلَافُ شُبْدِكِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ چرتن و خبر تیر شو استاد رب ترن بتاخیر عذاب میں لقوزی بینہم خام خاپے سلب شو پا ما بین دیکیم او یقنن دی چی لپی شک منو خام خاپ شک کی دی عذاب نموری پسخ شک کی دیم و اینا کل لما لیوفینہم و اینا کل من الخلائق لما لما شرطی دا پارا پیل شرط حضب دے لما یبعثن لیوفینہم دا جزارا و ان کل من الخلائق لما یبعثن لیوفینہم یقیناً طول مخلوقات کل جو اچت گلیشی نخام خواب پورا بور کے دے طرف ستا اعمالهم بدل عملون دے اقرن دا اللہ پا غصم ایرا خلق معامل کے خبردار دے و ان کلن اقنن ہر یو دے مخلوقنا لما یبعثن کلچ دے اوچت کرشی لیوفی انہم خامقا پورا بور کے دے طرف ستا آمالہم جزا دا عملون دے بدل عملون دے دویم توجہ دادا چھ ان نکی یو قرآت دے ان یو قرآت بکی دے ان او ان نافیہ دے او لما پمان دے اللہ سر دے و ان کلن نشت دے طول خلقو اللہ لیوفی انہو مگر پورا بورکی اللہ دے طرف دستا آمالہم جزا دا عملو نا دائی ان کیو قرآت راغل ان انی نافیا او لما پماند اللہ سے اللہ لیوفینہم خجی سورت یاسین آیات نمبر دو دی سراوارا ہوئی سورت یاسین آیات نمبر دو دی خجل تو گو رہی دو درسم نمبر آیات کی وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَإِن كُلُّن اِنِ مُخَفَبْ مِنَ الْمُسَقَلُ وَإِن كُلُّن اِقِنَنْ طُول لَمَّا هَرْكَلَا جَمِعُنْ طُول خَامَقَا طُول لَدَيْنَا زمانسر محضرون حاضر بکڑیشی ان مخفف من المسقل کل تمام مخلوق لما خامقا جميع طول زون سب حاضر شی ان مخفف من المسقل ان نافیا لما بمان الا سرا و ان کل نشت طول خلقا الا جميع مگر طول لدینا منسرا محضرون حاضر بکڑیش سورہ طارق رواڑا جی سورہ طارق کیوں آئی ان کل نفس لما علیہا حافظا ان مخفف من المسقل یقیناً ہر نفس چرے خام خاف دے نفس مان حافظ شترے ان نافیہ لما بمند اللہ نہ دے ہر نفس مگر شترے پاگے مان حافظ ساتن کے فاستقم کما امرتا دے جانا رستا خیرانے درم باب دے وہ باپ کے تسلی ور گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیو زجر ور گئی پتھر دنہ اسرا عن المنکر دا منکر رد سڑے نہ کئی پدے من زجر ور گئی تخویف دنوی اخروی ور گئی پاخرنی آیات کی دا تمام صورت خلاصہ نقل کئی فاستقم کما امرتا امام رازی وی دا آیات چلے اصل عظیم فی شریعت دا خیولی اصل لے پی شریعت کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی یو آیات پی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے سخ ندے نازل شو دی آیات نا دی و جناب نبی علیہ السلام وی دیو شیبتنی سورت احود و اخواتوها سورت احود بڑا کم خواہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ استقامت دیتا وئی ان تستقیم علی الامر والنہی کہ تب نیک ودر جی پا امر و نہی مانے ولا ترغان ہو روغان سالوا او تب دوکی نکے در لنبڑے گوئن دوکی با نکے خواہ نن یو طرف تا سواب بل طرف تا اوامر و نواہیو مانے کلک شاہ دوکی مکوا در لنبڑے گوئے دوکی مکوا مجالس الابرار ذکر کئی الاستقامت خیر من الف کرامت استقامت پا دل مانے دا ذر و کرامت نغور دے عبداللہ ابن عباس وی استقامت دیتا وی ترک عبادت الاوثان چی عبادت دا درگاہوں پرے دے مسلم کی حدیث حدیث سفیان ابن عبداللہ ویلہ یا رسول اللہ ما تو یہ کوئی اسلام کی قولن یہ وینا لا اسأل عنه احدا بعدك استان روس ادی مبارک دی اچانا تپوس نکوم ما تیولا قل آمنت بالله ثم استقم آمنت بالله ایمان را و بے پر ایمان کی لگ شاد سن کی بیر تو مرتد شی دارمی کی دو عثمان ابن حاجز الازدی قول دے کہ زو عبداللہ ابن عباس من ور داخل شو مہما تو چما تو اسی تو کا نام علیک بتقوی اللہ لازم دے پتا میں جو خدا نہ ویرے گا والاستقامہ او کلک شوت تبیع ولا تبتدیع اتباع کا گر بیدتی میں جوڑے گا فاستقم کما امرتا کلک شال کا سنگ تا تو حکم کے دلیشی ومن تاب ما کا او آغت یہ توبہ باس استاسر ولا تتغو تجاوز مکوئی بے شک اللہ پاک سمانے تاس کما عمل کوئی وسیل لدن کے دے ورکلکش ولا ترکنو الی الذین ظلمو ولا ترکنو میلان مکوئی اوشولے دلتا آیاتنا غلط چسپانا ونری بکار اوشولے خبر مانی او دا من وجہ تحریف دے چسڑے آیات غلط چسپان کی ولا ترکنوا الى الذين ظلموا ظلمون مراد دی شوافی مراد دی مالکین مراد دی اہل حدیث مراد دی داخل کے نہیں مراد مراد دا ظلمون اہل شرک مراد دی اہل شرک قرطبی وی صحیح خبر ہے کہ انا عامۃ فی ہجران اہل الکفر والمعاصی من اہل البدع اہل کفر اہل معاصی اہل بدعت توت مراد دی و اصحاب دا مذاہب اربعہ اہل حدیث دی نہیں مراد دا دے وجن آیات دسے چسپانا ول دے مذاہب تے سڑے ور واوڑی یو مذہب نہ بلت دا آیات چسپانا ول دا بالکل ظلم دے دا آیات چھرے مقصد نہ دے پوشو لکھا برا مانی الذین ظلموا مذاہب مذاہب اربع او اہل حدیث دا فرق دین نے مراد دا اہل سنت والجماعت خلق دی دا ٹول پہ حق مان حق مانی دی مراد دا ظلمون مشرکان کافران معاصیو اہل البدع مراد دی اہل فسق و فجور تے مراد دی دا خلق اور دا جانم من سوزی سباب از تو سوزی ولا ترکنو میلان مکرا خلق و ازر بیکرے و برسی تاستا اور نو استاز پارتا من دون اللہ پر غیر دلال من اولیاء چو دوستان سم لا تم سرونا بے بستا سو انداد نشی کے لئے سم لا تم سرون بے بستا سو انداد نشی کے دلے خوشل خبر امانی اور جو سڑے غلط مصداق دایات بیانائی دا سامعین چی دی مائن دا فرض دی چی دعوت ہوئی چی تا دا مقصد بیانے دا مقصد چا بیان کرے دے اور جو سڑے ہوئی چی نجی چاہنے زی بیانو ما دا تا تحریب کے پکار دا چی تا دا وخے چی دا چا بیان کرے سڑے وخے چی پلان کی سڑی بیان کرے دے او دی خلق تا ظلم ویل ظالمان ویل دا وینا دا ظلم دا کیا دا ظلم وینا جس طرح سے وینا کی دی خلق بارکی او شل خبر مانی خجی سم لا تم سرون بے وستاو سے انداد و نکلیش خجی او خبر دسی دا چی دا بائی سرین خلق تا پوس شکا ولی کیا سڑے ایتا خبر کئی سپینگیرے کے غیر سپینگیرے کو خلق تپوستے کئی چھ داٹھا کے جتوے داولی ہوئے لیکن بائی سین بگر تپوستنے کے شاہ غیر مسئول واجب الاحترام شاہ غیر مسئول واجب الاحترام یو بدر تپوستنے کے بل واجب الاحترام دے رو رہا او وینا غیر ناسح محکم دے کتاب اللہ رہے خبر مانے کہ آر چند خبر ہے وکڑا کہ خو کنا خبر قرآن سن سے برابر ہو کنا خو محکم دے کتاب اللہ دے لانس خلو منسوخ کی گنگ برا خجی جو مولانا سے خبر ہے کولا منگا دا پلانے خبر سنگ چپ شے بولے محکم دے کتاب اللہ دے نسخ نسخ نہ قبل فکر نہ شو نو محکم دا کتاب اللہ غیر ناسخ نہ کم سے کم چی او سڑے دس یا تن کا دایات شو دا سورت انبیاء لگ رہا ہوئی سورت انبیاء یو آیات دے او شل خبر مانے خجی آیات نمبر دو لسم یو لسم دیر لسم اور سور لسم اور پن لسم دیا یا تن تو گو رہی وکم قسمنا من قرية كانت ظالمة وانشانا بعد قوم آخرين فلما حسوا باسنا چولی دے خلق از من عذاب اذا هم من آیر کوزو ناسا با دینا تیختا کئی لا تر کوزو تیختا مکئی ورجو واپس یا غصے تاسو مشویو پارے کی کورون تم واپس لعلکم تسلون دے بو آواز نہ ہو کہ چیا ویلنا انا کننا ظالمین اس قالو جو کم قسمنا من قرية كان ظالمة دا خو تخویف دنیوی دے دا اقوام سابقہ حالت تخویف دنیوی کافرانو حالت دے قالو یا ویلنا قالو دا اہل حدیث سے لگا ول قالو دا اہل حدیث بوئی یا ویلنا انا کننا ظالمین وما زالت تلک دعوا حتی جعلنا حسیدا خامدین جیسے آیاتوں نے لگاول دا فقط دا قرآن کریم تحریف دے بگر دے شاو خجی ولا ترکنو میلان مکر آخر کو ظلم اکرے فتمسکم النارو برسی گتا اس طورا نبا استاسو پارا پا غیر دلان سب دوستان سملا تم سورون بے واسطاسو امداد نشی کے دلے یہ سڑی بلتا ویلو ویار گنجے گنجے حقی والا گنجے خودتا می حقی والا زم گنجے میں خود ایک استاد کی بالکل مازخ کا ہے گنجے زم ہے ماں استاد کی بالکل مازخ کا ہے زم جو مخالف دا اہل حدیث منگ میں خود منگ مازخ لانخ کا ہے بگر دے شو دس آیاتونه په نچسپانو چې هغه کافرانو آیاتونه دا بری چسپان کو نه نه هغه آیاتونه چسپانو چې کوم دا آیاتونه هغه نقصان کوي هغه چسپانو واقعیم الصلاة طرفی النهار فاستقم واقعیم الصلاة مخکې باندې عطف دی پابندی کول مانځه طرفی النهار په دواړو طرفونو د ورځ کې طرفونه د سار مونځ کوه د مازیګر او شله خبره مانی یا سار مونځ او دې دویم طرف کې د مازیګر او د ماسپخین مونځ طرفی النهار طرفی النهار د سبا مونځ او بل طرف مغرب کوي یا طرف ثانی عصر دے یا یو طرف سار دے بل طرف ماسپخین او مازیګر دے زولب زولب کے ماخام ماخستن داخل کئی خا دی منزون پابندی کوئی پابندی دی منزون کی پیدا چدا ان الحسنات یذهبن السیئات دا نیک کارونا دی نیک کارونا بدی ختمی نیک کارونا چی دا بدی ختمی فکر دا شو چی نیک کارونا دی وکا مدعا بدا بدی ختم کی کل چی او سڑے منزونا کئیلو پا منزونا مانے گناہ صغیرہ طول رجی گی صحابہ اکرام بلکہ جمہور متعویلین اگوی دا حسنات نمرا دی پینزو وقت منز چی دی پینزو وقت منز مانے سڑی گناہونا رجی گی یو قول دا مجاہد دارے چی دا حسنات نمرا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا واللہ اکبر لیکن دا اولنی مانے تائید چرے حدیث دے دا صحابی را دے ابو الیسر نمی دے جناب رسول اللہ سلام تھا یا رسول اللہ زمان خیو گناہ وشو ولی قبل تو امراتان یہ زنانا میں پلا رکی خکول کرا پردی زنانا خکول اول یا پردی زنانا را پاچے دل سڑے خکول اول دا شران گناہ دا دا گناہ دا کہ سڑے پردی خزا خکولی او پا شاہ مانے ڈبائی چی رنگ نکلے داف کو لولو پشاڑ بولو پردی خزیر اللہ سور کولو دا شران گناہ دا صحابی و یا رسول اللہ مانا گناہ وشولا لیکن زمانگنا زمان خود سے پر اچھن رہ جی رو رہا ماتا اس نے مخی یہ لگا زمان پا گناہ مانا پا من کی اس فرق نہ رہ جی دا خو صحابہ دی پیغامبر دے کہ چیرتے ہو غلط کارمین و اردہ گناہ دا صحابی نے غلطی شوی دا غلطی دا چه زنانے پر ایخ کل کڑی دا ویولی آ رسول اللہ اقیمال یا حد دی پا ما منی حد قائم کا حد را منی قائم کا صحابی دا نبی علیہ السلام صلی اللہ مازیگر منزک دا صحابی بیرا ویولی آ رسول اللہ پا ما منی حد قائم کا واقعی تا پوسی دی ٹوڑو کا وطولی اسولیت مانا منزر سوکا غیولی آو وی قرآن وی ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین نیکی چرا ختمی بدو لرا او دا پندے پا دا پندور کون کو پند آغستون کو کل چه دا دا کلول مسئلہ دا گناہ صغیرہ دا نو گناہ صغیرہ چه دا پا منزون مانی پا دسون مانی ختمی گی تک دا گناہ دا کچھ کل منز لب سے وکو او دس لب سے وکو نو دا گناہ ختم کا ان الحسنات یذهبن السیئات یقینا نیکین چی دی بوزی السیئات گناہ ون لر ذالک ذکر للذاکرین دا پند پار دا پند اوستن کو وصبر فاستقم واقم وصبر وصبر کلک شفا ان اللہ بشک اللہ نبرباد اجر موحدین فلولا کان من القرون زجر ذکر کئی پتر دا نہیں آنی المنکر مانی فلو لاکان من القرون ولنو کلیو ولنو دا پیڑو خلقان قرون پیڑی قرون جمع دا قرن دا او قورا جمع دا قریتون دا فلو لاکان من القرون ولنو پیڑو والا من قبل کن ستاسونا مکی اولو بقیتن دا بقی مانا سورت بقرہ کی منکڑے وا اولو بقیتن خواندان دا علم خواندان دا عقل و دا علم ینہونا چی خلق یمن کولا دا پسادنا پا دیزما چی اللہ قلیلا مگر لکسانو دا آچانا انجانا چی مخلاص کلو منہم دینا لکا قوم دی یونس علیہ السلام یا اہل حق خلق واتبال لزین ظلمو روان شویو آ خلق چی ظلم کرو ما پاغت سب سے اتری و پیچ مسشوی پاغی کی وکانو مجرمین و گنانگاران وما كان ربك نذارا جهلا كي كليوال قورا كل اهل القرى فظلم ددي سرو اهل داغ مسلمون نيكان خلقي جي خلق نيكاني نذ الله جي كليوال هلا كي بظلم سج الله بظلمو كي ولو شاء ربك غير غختل استار رب لجعل الناس خامها غرزولي بي خلق امه واحده تول گیا يو يو تول گیا پ اسلام ماني ولا يزالون مختلفين ام شودي مختلفا ولا يزالون مختلفين ده دا معنا نه دا چامه شودي مختلفا حتى کہ مسلمانا منقول مختلف مختلفين نه نه دا اختلاف نه بخلاصي کی الا من رحم ربك مگر غسو چ رحم کی وستار ابا رحم چ پیو کی ایمان بنا سبشی اسلام بنا سبشی نو پا دی اسلام و ایمان با طول یوشی بے بے اختلاف نہیں اختلاف بے لئی چیکلا ایمان پا کی نہیں دا کمیونستی دا سوشلستی دا سرمایداری نظام دا بل دا بل دا بل دا دا تور پوستکی دا سپین پوستکی دا اختلاف دا غشن جاری وَلَا يَزَالُونَ عَمَشَئِ مُخْتَلِفْ إِلَّا مَرْ رَحِمَ رَبُّوكَ مَگر آغَتَ جِرَحَمُ جِسْ تَعْرَبُ وَلِذَ دا اختلاف خلق دا اختلاف دا وجنا پیدا کردی دی دا رحم والا دا رحم دا پارا پیدا کردی دی پورا شوی دا خبر دا رفستا خام خاردکو ما جانم دا پیران دا انسانا انتولونا وکل انکو سوحالی ومن بیانو بتامن منن بای رسول خبرون دا پیغمبرانو ما آغا نو ثبتو بی پوادکا شمن کلکو پدی ما استازلو و جا ترات راغلتا دا پیحازی پدی صورت کی پیحازی پدی صورت کی پیحازی پی ان بای رسولو وہ خبروں میں پیغمبرانو کی الحق حق راغلے موعظہ راغلے ذکر راغلے رہے درے لفظوں نے الحق موعظہ ذکر حق کی اشارہ براہیم ہوتا ہے دال بتوحید مانے حق راغلے براہیم داغلے دی دلالت کی بتوحید مانے موعظہ نصیحت دے قرآن سے نصیحت دے چیز دی دنیا نہ بدی ہوتی سفر ہوشی یہ دنیا نہ بھائی سفر ہوشی تو دنیا کا حال وہ بدلش و ذکرا فند ترغیب اور کے اعمال صالحہ و تل المؤمنین چتا اعمال صالحہ و کا راغلے تعالی پر یہ صورت یا پر خبروں دے پیغمبران کے الحق و حق راغلے نے صحت راغلے فند پار دے مومنانو و قل و پار لا خلق چ ایمان راوڑے عمل کے بخل زین مان یقین من عمل کو ان کیوں انتظار کو یقین من انتظار کو ان کیوں خاص اللہ دے پارا صورت ختمی کی پاخر کی دو صورت طول مضامین راخلی یو مضمون دا چالم الغیب اللہ لے وللہ خاص اللہ پر غیب دا اسمان و دزمکو دی اور شہادتن دا اللہ پر اختیار کرے و الی خاص اللہ تیور جو الامر کلو واپس کے دلے شکارونا ٹولا ہر کار ٹول تو واپس کے دلے شیم الی خاص اللہ تیور جو واپس کے الامر کار کلو ٹول دے کارنا نو اولنی دعوت سرک ذکر کہ فعبدہ دا اللہ عبادتو کا مدرے مداوج کر گئی کہ تشجیع التبلیغ و توکل علی الزام اس پر اللہ باندھے چلو رم تسلی نبی علیہ السلام تو ہمارا رب کے بغافل نام ماتا ملون نہ استعرب نہ خبر دعوت نہ داخل کے معاملہ کئی سورت کے سرور مسلے وی یوم سر دعوت چل عبادت للہ وحدہ دو مسلہ علم الغیب اللہ دے درے مسلہ تشجیع التبلیغ چلو رم مسلہ تسلی نبی علیہ السلام تو ہے دا ہر قسم اسلامی کیسٹ دا پارا زمنگ دکان پتہ یاد ساتئی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز